Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Ведаю, што вы лічыце Уладзіміра Караткевіча сваім літаратурным настаўнікам. А як суіснавалі БССР і Караткевіч? Кім быў бы гэты пісьменнік для сучасных уладаў? Віталь са Слуцку. Сапраўды, быў такі юначай час, калі Караткевіч здаваўся мне ў нашым прыгожым пісьменстве богам. Потым прыйшло адкрыццё Быкова, Адамчыка, з'явіліся настаўнікі з іншых літаратураў. Пра тое, як суіснавалі Караткевіч і савецкая ўлада, ўжо напісаныя кнігі. Ёсць звесткі, што Караткевіч студэнт ездзіў з Кіева, дзе вучыўся, на пахаванне Сталіна. Але чамусьці найперш верыцца ў іншае, засведчанае сучаснікамі больш грунтоўна. А менавіта ў тое, што ў дзень тых хаўтураў будучы пісьменнік наладзіў в інтэрнаце сяброўскую і зусім нежалобную за століцу. Аўтар «Каласоў пад сярпом тваім» безумоўна не быў класічным літаратарам-дысідэнтам. Усе ягоныя кнігі выйшлі на радзіме, а не за мяжой, вядома за выняткам перакладаў, якія часам з'яўляліся значна раней за арыгіналы. Але да славы і прызнання Караткевіч прабіваўся праз церні. Яны маглі знявечыць нават моцную, але менш апантаную сваёй справай ці дакладней місіяй натуру. Цкаванне пасля першых публікацый у роднай аршанскай газеце «Ленінскі прызыў». Хваля непрыхільных водгукаў на «Каласы» ад калегаў-літаратараў. Пасля абмеркавання твору на радзе саюзу пісьменнікаў Владзімір Сямёнавіч абурана кінуў прысутным: «Не параўноўвайце жывое дрэва з тэлеграфным слупом». Асобнай кнігаю раман «Каласы пад сярпом тваім», галоўны твор майстра і адзін з найгалоўнейшых ува ўсёй беларускай літаратуры, выйшаў толькі праз некалькі гадоў. Першаму раману «Нельга забыць», надрукаванаму ў 1962 годзе ў Полымі пад назовам «Леаніда не вернуцца да зямлі», пашанцавала меней. Набор аднайменнай кнігі, туды павінна было ўвайсці «Дзікае паляванне караля Стаха», у 1963 рассыпалі. Раман выйшаў толькі праз 20 годзе. Дарэчы, па-чэску, перакладзе Вацлава Жыдліцкага, леаніды пабачылі свет у іпастасі кнігі на 6 гадоў раней, чым па-беларуску. А колькі здзекаў зазнала кінастужка паводле раману «Хрыстос прызямліўся ў гародні». Але Караткевіч не саступаў. У адным з лістоў, які за савецкім часам натуральна не друкаваўся, ён дзяліўся набалелам. Я мог бы з куды большым поспехам пісаць па-расейску або падвучыўшыся трошкі па-польску. Меў бы 100-тысячныя тыражы, дачу, прэміі. Я свядома пайшоў на больш цяжкі шлях. Нават дзеля таго, каб быць беларускім пісьменнікам, патрэбна мужнасць. І мужнасць яму патрэбная была найвышэйшай пробы. У тэксце «Ладдзі роспачы», рукапіс якой займаў 23 старонкі, цэнзары і рэдактары, розніца паміж імі часта была няўлоўная, зрабілі 296 правак. Тое, што гаворка ідзе адначасова пра арыгінал і пераклад на расейскую мову, зроблены Васілём Сёмухам, што прарваўся да чытача на 10 гадоў раней за беларускі тэкст, суцяшэнне слабое. І што ў «Ладдзі роспачы» правілася? Паслядоўна выкрэсліваліся словы «беларусы», «Беларусь», «беларускі», «беларуская земля». На пахаванні Караткевіча Геннадзь Бураўкін упершыню публічна назваў яго апостолам нацыі. Гэта цяпер не ўспрымаецца як гіпербала. Мы працягваем атрымліваць ад нашага апостала новыя пасланні ў выглядзе адшуканых і раней недрукаваных твораў. Мы ўчытваемся ў пасланні, перададзеныя ў нашыя рукі ім самім. На адной з юбілейных канферэнцый гучалі даклады, дзе аналізаваўся ўплыў на творчасць Караткевіча, трактатаў Эразма Ратэрдамскага і Нідэрландскай мастацкай школы. Альбо ішла размова пра караткевічаўскіх жанчын, якія зусім не супадаюць з традыцыйнымі для нашай літаратуры вобразамі прыгажуняў, працаўніц і руплівец. Ягоныя жанчыны надзвычай, як і ў жыцці, розныя, харошыя і з чарвяточынкай, анёліцы і вылежанкі, з вачыма маці Божай на іконах і ротам сучкі прагнай, каханая і наймічкі, якіх таксама добра каля печкі цалаваць, калі лёс не шле царыцы, суджаны навек табе. Кім быў бы Караткевіч для цяперашняй улады, каб дажыў прынамсі да сярэдзіны 1990-х? Улада любіць мёртвых геніяў. Яны не даюць інтэрв'ю, не падпісваюць лістоў з патрабаваннямі вызваліць палітвязняў, не выступаюць на мітынгах. Але выглядае, што аўтар радкоў, за што галаву ты згубіла, якую праўду сказала, гэта верш безгаловая Венера, ні ў сённяшніх ідэолагаў, ні ў іхняга гаспадара, ні надта ў пашані. Дагэтуль не мемарыялізаваная ягоная менская кватэра ў доме нумар 36 па вуліцы Маркса. Маглі б мець і помнікі ягоным героям – Алесю Загорскаму, Гервасію Валеваху. Пра ўвасабленне гэтага апетага Караткевічам шляхціча на ягонай радзіме ў Рагачёве ўлады загаварілі былі, ды так і заціхлі. Затое з'явіўся помнік рагачёўскай згушчонцы. Ды не хочацца пра сумнае, лепей цытата з Караткевіча. Звяртаючыся да калегаў, ён любіў казаць: «Пісаць трэба так, каб вашыя кнігі ў бібліятэках кралі». Мае крадуць. Я, грешны, таксама скраў калісьці ў вясковай бібліятэцы двухтамовік каласоў. Правдзівей узяў пачытаць, ведаючы, што не верну. І быў пакараны тым, што неўзабаве тыя два тамы скралі і ў мяне. Карацей, пісаць трэба менавіта так. –